राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार सेवकपुरम अयोध्या में वैशाख कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 24 अप्रैल 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जो एक तरह की शर्म आती है, लज्जा आती है, परंतु मेरे को बैठा दिया कहने के लिए, इस बात से हिम्मत करके कह रहा हूँ। शर्म किस बात की महाराज जी? जी शर्म और संकोच किस बात का? अब ऐसे संतोष में क्या कहूँगा, आदर नहीं है, पूज नहीं है, संत मंडल है, प्रशन में क्या कहूँगा। फिर हिम्मत होती है कि अपना पाठ सुनाने में क्या हर्ज है। गीता के विषय में मेरे ऐसी समझ में बात आती है कि गीता के विषय में कुछ कहना अपनी बुद्धि का परिचय देना है। कभी गीता में यही बात कही है ऐसा नहीं कह सकते। गीता के विषय में मेरी ही बात समझ में आई है ऐसा कह सकते हैं। वो एक तरह से परीक्षा देना है, एक पाठ पढ़ा हुआ बताना है जानकारों के सामने, वो कह सकते हैं। गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। भगवान और कृष्ण साथ में रहते, कृष्ण भगवान और अर्जुन साथ में रहते थे। शय्या सनातन विकथन भोजनादी वयस्य ऋतवान प्रलब्ध सख्यु सखेव पितृवस्य तन्यतनयम् सख्यु सखेव पितृ श्री हे सदा मयि मते अखिलं मते मेरा अपराध सहा। तो सदा शय्या सनातन विकथन भोजनादि सैया है, आसन है, गुल है, खेल तमाशा है, भोजन है, शाकम शाक ही साथ रहे। तो कभी भी भगवान ने उपनिषद नहीं दिया, समय में बहुत मिलता था। या युद्ध के समय क्या समय ज्यादा है? गीता में है प्रयुक्त शस्त्र संपादे धनुर्विद्य में पांडव, शस्त्रों की चलने की तैयारी के समय अर्जुन धनुष उठा करके युद्ध के लिए तैयार होता है। उस समय गीता के लिए विषय विशेष कर ये समय था क्या? ऐसा अवकाश नहीं था। फिर भगवान ने इस समय में कहा तो कारण क्या है? अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामी त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य स्याद् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वाम कृपन्नम्। अर्जुन ने देखा युद्ध का विषय, तो किनके सामने युद्ध करना है, कैसा मौका है। अर्जुन युद्ध करने के लिए ही आया था। पहले संधि का प्रसारक वो बात एक और है, परंतु अभी तो युद्ध की तरह ही है। उस युद्ध के समय में अर्जुन के बड़ी हलचल मच गई। क्षात्र धर्म के दृष्टि से युद्ध करना उचित है और भीष्म है, द्रोण है आदि जो आचार्य शरण है वो सामने खड़े हैं, उनके सामने यीशु भी प्रतियोग स्वामी पूजा रहो हरिशूदन यीशु भी मान बाणों के मतलब कि बाणी से भी रेतु नहीं कहना चाहिए। शास्त्र में अपराध आता है गुरु हम कृत्य पंकृत्य प्राण विजित्य बाधित उनको कहता है तो श्मशान जाए थे वृक्ष कंक ध्रोप से भी न रेतु कहना भी बड़ा पाप है, अपराध है, त्यागी तरह उनके साथ युद्ध करना फिर यीशु की बाणों से तो ये घबराहट थी। छात्र धर्म के दृष्टि से आहू तो न निवृत्ते द्यूता देवी रणा देवी तो युद्ध के लिए आगे युद्ध करना चाहिए तो बड़े संकोच हुआ। फिर आपस में संवाद हुआ उसमें उन्हें समझता किस सम्मति लू तो भगवान से ही पूछता है कार पर दोषो मत है स्वभाव कायदा के दोष से मेरा स्वभाव तिरस्कृत हो गया है। इस धर्म विषय में मैं निर्णय नहीं कर सकता, धर्म संपूर्ण चेता काम परीक्षा में आपको मैं पूछता हूँ कि धर्म क्या है मेरा, युद्ध करना धर्म है कि नहीं करना धर्म है। वह शेष या निश्चित ही थी महाराज जिससे कल्याण हो बात कही है, अर्जुन कल्याण के लिए आया है, कल्याण युद्ध करने के लिए आया है तो यहाँ यह श्रेयस या निश्चित श्रेय निश्चित कल्याण हो मानो जिसका ब्राह्मण की तरह कभी निष्फल न हो ऐसा उपाय यह श्रेय निश्चित श्रेय तनवे गुरु ही ऐसे मेरे कहिए फिर के साथ ईमान काम प्रपन्न मैं आपके सामने शिक्षा दीजिए। तो तीन बार कहा है, दूसरे अध्याय में कहा, तीसरे में कहा, पांचवे में कहा, आरंभ में ही निश्चित निश्चित निश्चित कल्याण की बात कही है। साधि मान त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम माम साधि, तो पहले मैं पूछता हूँ, दूसरा कहते हैं मैं शिष्य हूँ, तीसरा कहते हैं मैं शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। तो ये शरण होने पर भगवान ने आरंभ किया और अंत में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासुदेव। सर्व धर्मों के आश्रय का छोड़ आश्रय त्याग कर दे और मामेकं शरणं व्रज मेरी एक की शरण आ जा, मैं धर्म संपूर्ण चेता है इसी विचार को मत कर, अनन्य मेरी शरण आ जा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसके बाद में अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, करिष्ये वचनम तो आपकी आज्ञा पालन करूंगा, तो भगवान ने उपदेश बंद किया। तो शरणागति होने पर पूर्ण शरणागति के लिए भगवान ने आज्ञा दी। शरणागति सरल साधन है, सबके लिए योग्य अयोग्य कैसा ही हो। शरणागति का एक तरह से गाय घाट है, इसमें कोई आ जाए उसके लिए खुली है, तो सारा शरणागत हो जाए, भगवान के शरण हो जाओ। तो शरण होना क्या है कि अपने सर्वथा अपने आप को सुपुर्द कर दिया, तो उसे कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। शिष्य होता है, शिष्य दो तरह होते हैं, एक शिष्य होता है शिक्षा के लिए कि मैं साधिमान त्वाम प्रपन्न साथ मेरे को शिक्षा दीजिए, एक कहते त्वाम प्रपन्न मैं आपके शरण हूं। तो शिक्षा दी जाए, शिक्षा के अनुसार अनुष्ठान करने से कल्याण होता है, ये शिष्य का धर्म है। दूसरा कहते हैं मैं तो आपके प्रपन्न शरण ही हो गया, तो सर्वथा शरण होने पर उसका काम फिर शरणी को करना पड़ता है, प्रभु के ऊपर आ जाती है बात। जैसे कोई रोग हो जाए तो रोगी को खुद वो दवाई खानी पड़ती है, परंतु छोटा बच्चा माँ का दूध ही पीता है, उसके कोई रोग हो जाए तो दवाई माँ को खानी पड़ती है और बच्चा ठीक हो जाता है। तो ऐसे सर्वथा शरणागत के लिए उद्योग शरण्य को करना पड़ता है, शरणागत को नहीं। इस तरह से शरणागत अभी हुए हैं। कब? जब भगवान ने कह दिया तब। नहीं तो पहले शरण हुए, शरण होकर के अगर न्याय होते गोविंद बबू हो गए, युद्ध नहीं करूंगा ऐसे कर चुप हो गया। पर माम एकम शरणम व्रज आज्ञा दी तब का करीशे वचनम तब। न युद्ध से कहा था पहले, अब युद्ध से नहीं कहा है, उसका प्रतिकार करने के लिए करीशे वचनम तब। आप जो कहोगे सो ही करूंगा। जैसे युद्ध नहीं करूंगा एक अहंकार होता है, ऐसे ही मैं युद्ध करूंगा ये भी अहंकार होता है। इस वास्ते करीशे वचनम तब, आप जो कहोगे सो करूंगा, ऐसे शरणागत हो गया। तो शरणागत को कुछ करना नहीं पड़ता। शरणागत में अगर कोई बाधा है तो अपना अभिमान है, अपना अहंकार है, मैं कर सकता हूँ, साधन भी मैं करने मेरी योग्यता है, ऐसा भाव होने पर पूर्ण शरणागत नहीं होता। मैं कुछ नहीं कर सकता। परमात्म तत्व की प्राप्ति का तो लालसा है, पर उसकी पूर्ति मैं कर सकता हूँ ये हिम्मत नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि बस आपके शरण हो, आप कीजिए, सर्वथा अपना निर्बल होकर शरण हो जाता है। तो ऐसे शरण होने पर भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया। तो ऐसी पूरी शरणागति, इससे सिद्ध ये होता है कि आरंभ में शिष्य पूर्ण शरणागत नहीं हो सकता। आरंभ में शरण होता है, ऐसी शरण अपनी तरफ से, परंतु पूर्ण शरणागति भगवान की तरफ से होती है। भगवान स्वीकार करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, वार कहिए, एक बार कहिए, कह दीजिए महाराज कि तुलसीदास मेरू, तब काम होगा, मेरे कहने से क्या होगा। तो पूर्णता होती है भगवान के स्वीकार करने से। तो वो भगवान स्वीकार करे, भगवान के अधीन बात है। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण हो जाओ, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। तो शरण होना भक्त का काम, पापों से रक्षा करना भगवान का काम, और दोनों में प्रेम करना दोनों को काम, ऐसा काम है। तो इस तरह से भगवान के शरण हो गए और फिर भगवान के कहने के अनुसार सब काम किया। तो शरणागति बहुत सरल है और सबसे श्रेष्ठ है। अपनों को करना कुछ नहीं पड़ता और सब कुछ करना पड़ता है। जैसे लड़की की या लड़की की शादी कर दिया, विवाह कर दिया जाए, तो विवाह कर देने पर वो उस कुटुंब की हो जाती है, अपना गोत्र भी बदल करके उसी गोत्र हो जाती है। इस वजह से साहिब को गोत्र बहुत है, तो गुलाम को दास का गोत्र वही होता है जो मालिक का होता है, गोत्र भी अपना नहीं। तो उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा, पति के साथ संबंध करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता और सब कुछ करना पड़ता है। मानो पति की आज्ञा से पति के घर का काम सब पूरा अपने पर जिम्मेवारी ले करना होता है। ऐसे अपनी शक्ति के अनुसार शरण का काम पूरा करे, परंतु भगवान के संबंध के लिए कोई जरूरत नहीं। वो तो हो चुका, वो हो गया सदा के लिए, वो सपूत हो कपूत हो सब कुछ हो गया, पूत वही उसका हो गया बस। ऐसा करने सब काम भगवान करते हैं। तो ऐसा शरणागति साधन बड़ा सुगम है, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए श्रेष्ठ है, उत्तम है और सभी अधिकारी है। केवल अभिमान न हो, अपने में जाति का, वर्ण का, आश्रम का, अपने में योग्यता का, विद्या का, बुद्धि का, बल का, कोई सहारा ऐसा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तो शरणागति, जैसे आदमी सोता है तो नींद लेने के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता, सूजन आप साफ नींद आती है। ऐसे भगवान के चरणों में समर्पित करने पर सब कुछ भगवान की कृपा से हो जाता है। ये शरणागति है। पाठ का समय बना नहीं है, प्रवचन पाठ का समय नहीं है महाराज जी, तो आपके प्रवचन का ही समय है। अच्छा, वो याद नहीं आया मुझे, मैंने सुनने पाठ का समय दे दिया। क्षमा करें आप लोग, मैं भूल जाता हूँ, स्मरण याद नहीं रहता है। ठीक है। तो शरणागति क्या है? शरणागति का स्वरूप भगवान ने बताया है, दो बार बात कही है, मन मना भव मद भक्तो भव मध्याजी मद जदनशील भव मां नमस्कुरु, ये चार बात बताई है। एवं मत परायण, इस तरह से ये नौवें अध्याय के अंत में कहा है, और सर्वधान पर जी ये 66वां इससे पहला 65वां श्लोक भी, मन मना भो मद भक्तो मध्याजी मांग मांगे वेशी सत्यंती प्रजानी प्रियोशी में उत्तरार्ध दूसरा है, वहां मन मना भो मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मांगे वेशी एवं आत्मान परायण, इस प्रकार ये प्रकार बताया जिसमें चार बातें बताई। मेरे में मन वाला हो जा और मद भक्त मेरा भक्त हो जा और मेरा पूजन कर और मेरे को नमस्कार कर, इसको भगवान ने सर्व गुह्यतम कहा है। गीता में गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ऐसी बातें बहुत रहस्यम ऐसी बातें बहुत आई है, परंतु सर्व गुह्यतम पद यहाँ 18वें अध्याय में यह है, एक बार यह आया है, दो बार शब्द नहीं आया है। संपूर्ण जितने साधन जितने हैं उनमें सबसे अत्यंत गोपनीय साधन है शरणागति। तो वो क्या है? सर्व गुह्यतम भूय शुभ परम वज भूय, भूय कहने का तात्पर्य होता है पहले ये बात कहा आए हैं, अब मैं फिर कहता हूं परम वचन परम वचन, तो ये बात भगवान ने पहले कही है। गीता में आरंभ है अंत है और मध्य है, तीन जगह बड़ा रहस्य का विषय आता है। तो नौवां अध्याय पूरा करते हैं तो वहां पर अपिचे सुदुराचारों से प्रकरण चलता है, पापी से पापी हो अपिचे सुदुराचार, दुराचारी भी कैसा सुदुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, सांगोपांग अंग उपांग कोई छूटे नहीं ऐसा दुराचारी हो और वहां मेरी शरण आ जाए। अभी से श्रोधारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग वो मेरा भजन करे अनन्य भाव से, साधु व समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो उसने निश्चय पक्का कर लिया। तो अपिचेत सुदुराचार अपिचेत कहा, मानो दुराचारी से दुराचारी भी शरण हो सकता है तो उससे कम दुराचारी तो शरण हो ही सकता है, सीधी बात है। अत्यंत सा पापी हो वो भी भगवान के शरण हो सकता है, भगवान के शरण का वो अधिकारी है। गीता में ज्ञान के अधिकारी भी ऐसा ही बताया, अपिचेत सी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवे नहीं भजन संत, ज्ञान से भी तर जाएगा और भक्ति से भी, तो अनन्य भाव से शरण हो जाए। भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग का अर्थ ये नहीं है कि तेल धारावत केवल भगवान का ही चिंतन हो, ये अर्थ नहीं है। बहुत वर्षों से भजन साधन करने करते हुए साधकों का मन तेल धारावत भगवान में नहीं लगता, तो अधिकारी बताया है भगवान ने अपिचे सुदुराचार है, तो सांगोपांग दुराचारी का ऐसा मन हो सकता है क्या? तो कहा साधिमान मन शिक्षा दे, तो शिक्षा देने में कहा कि मैं आपके शरण हूँ, तो अनन्य भाग का अर्थ क्या है? न अन्यम भजती, वो अन्य का भजन नहीं करता, अनन्य एक सहारा है, एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास एक राम घनाश घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तो अन्यम न भजती ऐसा, मानो अपना सहारा एक भगवान का ये है। जैसे पतिव्रता होती है वो पतिव्रत एक नहीं, उत्तम के अस वस मन माहे सुपने आन पुरुष जग नाही, सुपने आन पुरुष जग नाही, ये अनन्य भाग है। यहाँ मेरी शरण हो जाए और मेरा कोई सहारा नहीं, किसी भी आशा नहीं, एक आश्रु एक बलुष एक अनन्य भाव भगवान की सिवाय उसी, ऐसा हो जाए तो उसको साधु मानना चाहिए। अब ध्यान दो इस बात पर, कि अपचे शुभ्राचार्य भजते माम अनन्यभाव साधुरी वो सब मंतव्य भजते क्रिया कहा करता है अन्य शुभ्राचार्य शुभ्राचार्य उसके पहले रहे और फिर दुराचार छूट गए ये बात नहीं है। अपचे शुभ्राचार्य वर्तमान में भजते क्रिया का करता है उसको साधु मानना चाहिए। तो भगवान कहते हैं साधु रेव स मंतव्य साधु रेव साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? सम्यक व्यवस्थित निश्चय जिसने पक्का कर लिया अटल निश्चय हो गया मैं भगवान का हूँ अपनी तरफ से मैं और किसी का भी नहीं हूँ केवल भगवान का हूँ ऐसा अनन्य भाव हो गया तो उसको साधु मान लेना चाहिए। साधु रेव स मंतव्य जो है मंतव्य ये भगवान की आज्ञा है ये विधि है। भगवान कहते हैं साधु मान लो ये मान लो क्यों कहना पड़ता है कि देखने में साधु नहीं है शुद्राचार है परंतु उसको भगवान कहते साधु मानो ये भगवान का हुक्म है ये प्रभु सम्मत वाक्य होता है भगवान की आज्ञा है वो आज्ञा है सबको कहते हैं गुरु साधु मानो मानना चाहिए तुम्हें जरूर मानना पड़ेगा साधु एक संतव्य साधु ही मानना चाहिए। महाराज किस बात पर सम्यक विभूषित हो यह सम्यक विभूषित व्यवसाय सम्यक कृतवान उसने निश्चय पक्का कर लिया है इस वास्ते साधु मान तो रहते न प्रभुचित सुख किए की कर्त सुनत सहवार ही है की किया हुआ कर्म है भगवान को याद नहीं रहता हृदय की बात सामने होती है वर्तमान में उसको देखते है भगवान अगर किए हुए अपराधों को पुण्यों को पापों को देखे तो कोई शरण हो नहीं सकता भगवान की तरफ जाने की हिम्मत नहीं हो सकती। भज्जी महाराज भी गए हैं तो माँ की तरफ देखते पैर पीछे पड़ते हैं अपनी तरफ देखते तो खड़े हो जाते हैं। जब समझे रघुवीर स्वभाव रघुनाथ जी महाराज के स्वभाव को जानते हैं तब पद पर तो उतार पाओ जोर से पड़ पड़ते हैं तो उसका भाव भगवान की तरफ ही होता है। पहले की बात याद करें तो दूसरा नहीं हो सकता हिम्मत नहीं हो सकती और भगवान सब जानते हैं हम हमारे कर्मों को जानते भगवान सब जानते हैं तो भगवान के सामने शरण होए तो भगवान को सब याद पर भगवान का स्वभाव है उसके हृदय की बात को जानते हैं। रहते न प्रभु जी तो चूक किए की उसने चूक की है उल्टा चला है ये भगवान को याद नहीं रहती बात। अरे कह तो सुन तो सहवार ये कि हृदय की बात को सहवार सौ बार याद करते हैं तो भगवान ने देखा भाई मेरे तो भूलने का स्वभाव है इसके अवगुण भूल गया तो हृदय की बात भी भूल जाऊंगा तो भूलने का जिसका स्वभाव हो वो किसी को याद करे तो श्लोक को दोहा को याद करे तो 108 बार अपने बड़ा जपल है तो फिर याद हो जाता है। तो भगवान सौ बार याद करते हैं कि इनके भाव को कहीं भूल नहीं जाऊं मैं इतना दृढ़ता से भगवान स्वीकार करते हैं। तो जैसे वो अनन्य भाव से शरण है ऐसे भगवान भी अनन्य भाव से स्वीकार करते हैं अन्य कोई भाव नहीं केवल शरणागति भाव है। तज मद मोह कपट सलंगाना करो सद्य ते साधु समाना विभीषण के प्रसंग में आया है मैं कपट सलंगाना इनको छोड़ करके कहता है इसका अर्थ ये नहीं है कि तजी सर कपट नाना तरह के छोड़ करके शरण हो जाए ये नहीं है। मैं शरण हुआ ऐसा कहने पर तज मद मोह कपट छल नाना मैं छल है कपट है नाना तरह के दोष है उनको मैं याद नहीं करता हूँ। तजी छल कपट कट नाना तरह के दोषों को छोड़ करके मैं उस तरफ मैं ध्यान नहीं देता। जैसे वो अपने पापों की तरफ ध्यान नहीं देता तो भगवान भी उस भगत के पापों की तरफ ध्यान नहीं देते उनकी कसूर की तरफ ध्यान नहीं देते। इस बात तज मद मोह कपट छल नाना करो सद्यते ही साधु समाना अगर वो तज दे जो सब पापों को नाना कपट छल को तो फिर साधु भगवान क्या करेंगे वो तो साधु हो गए। भगवान कहते हैं मैं साधु कर देता हूँ और भगवान कहते हैं साधु मान लेना चाहिए। जब मैं साधु कर देता हूँ तो उसको पापी मानने का किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी के मन में आनी नहीं चाहिए। जब भगवान जिसको साधु कहते हैं उस अशुद्ध असाधु कहने की किसकी हिम्मत हो सकती है, किसके विचार हो सकता है, कैसे वो अशुद्ध हो सकता है। तो भगवान की सर्वधा सर्वथा और सर्वथा सर्व ज्यादा साधु रे वस मंत्रव्य निश्चय भीतर रहते न प्रभु चित चूक किए कि कर्म सुबह सेवा रही। तो ऐसा शरणागति का जो ये साधन है वो सर्वोपरि है, बड़ा श्रेष्ठ है, सर्वथा उनकी शरण हो गया। जैसे मैंने कहा नहीं, बच्चे के रोग की दवाई बच्चे को लेनी पड़ती, माँ को लेनी पड़ती है, ऐसे अनन्य भाव भगवान के गुरु के प्रति भगवान के प्रति हो जाए तो उसके दोषों को दूर करने की उनकी जिम्मेवारी नहीं होती, उनको साधन करना नहीं पड़ता। करो सद्य तेई साधु समाना, साधु समान साधु में बना देता हूँ, जल्दी बना दे। करो सद्य तेई, जल्दी का काम है, देरी का नहीं है, धीरे धीरे साधु बन जाएगा, भजन करते करते अच्छा हो जाएगा, शरणागति होगी। करो सद्य तेई साधु समाना, जैसे लखपति क्रोधपति के कोई शरण जाता है, गोद चला जाता है और वो शब्द स्वीकार कर लेता है, तो कल वो कंगला था, रोटी और कपड़े के भी तंगी थी, परंतु क्रोधपति के गोद चला गया तो क्रोधपति बन गया, वो उत्तराधि बन गया, उत्तराधिकारी। ऐसे ही भगवान के शरण सर्वथा अनन्य भाव से शरण हो जाता है तो वैसे ही वो बन जाता है, वो बन गया भगवान की कृपा से। और शरणागत के आश्रय कृपा का ही है, भगवान का ही है, जिस कृपा से भगवान भी परवश हो जाते हैं, सास कृपा नहीं कृपा आघाती। भगवान भगवान अपनी कृपा के दूसरे मोहित और से होते हैं, भगवान अपने कृपालुता से अपने स्वभाव से आप मोहित हो जाते हैं, तो उस स्वयं भगत को वे स्वीकार कर लेते हैं। अब वो स्वीकार कर ले तो अस्वीकार कौन कर सकता, किसकी ताकत है। बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो, संसार मात्र बैरी हो तो उसे क्या बाल बका नहीं कर सकता। शील की चाप सके को उतासू, बड़े रखवारे रमापति जासू, जिसके बड़े रखवारे रमापति भगवान होते हैं उसके सामने कौन देख सकता, करली निजे से कोई देख नहीं सकता। तो ऐसी शरणागति का भाव है, अन्य भाव, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निस्संग हो जाए, निशोक हो जाए, चार बात। भय नहीं रखे मन में, निर्भय हो गया, अब रक्षा करने वाले भगवान है, भय किसका है। भगवान से कोई बलवान हो तो उसका भय रह सकता है, तो भगवान किस और भगवान नहीं है, भगवान के सदृश कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, तो भय किस बात का। जिस निर्भयता उसमें आ जानी चाहिए, वो भय उतना ही होता है जितना वो शरणागत में अपने को अलग रखता है, उतना उसको भय होता है, नहीं तो निर्भय हो सकता है और निश्चिंत हो जाता है। अगर मेरा कैसे निर्वाह होगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कोई चिंता नहीं रहती। सुग्रीव ने कह दिया, महाराज सभी भात करियो सेवकाई, जय मेरी बेले चाणकी आई, जल विलंब नहीं, जिस दृश्य मिल जाए वो मैं पूरा उद्योग करूंगा। एक बात तो भगवान क्या कहते हैं, सखा शोष त्याग बल मोरे, सब विधि घटो काज मैं तोरे, तू एक काम करेगा मैं तेरा सब तरह से करूंगा, लोक का परलोक का यहाँ का वहां का कोई तेरे लिए करना कुछ बाकी नहीं रहेगा, मेरे बल तो निशंक हो जाए। तो भगवान के बल से वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है। शोक मरने आदि का होता है, कोई मर जाए तो तू शोक भी मत कर और शंका भी मत रख, संदेह भी मत रख। ये चारों बातें शरणागत में आ जानी चाहिए। परमावेगी कब, कि अपने अहंकार को छोड़कर सर्वथा भगवान के शरण हो जाए। केवल एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुरीदास, तभी एक तरह निधिर सिंधु सत्य सर्वहारी, रूप बिंदु लई हो सुखारी, चरित्र सर गंगा भी नहीं क्यों नहीं हो, उसका भी वो कोई आदर नहीं है, वो तो एक रूप बिंदु भगवान की बिंदु आ जाए, रूप रूपी बिंदु उसके सिवे जो चातक लोचन चातक जन करी राखे, रही सदा जलधर अभिषेक, बदल की आशा रखता है वहां से बूंद ले जाए एक आशा यही रहता है और कोई आशा नहीं, कोई भरोसा नहीं। और वो बदल कितने कठोरता करे, पत्थर डाले, बरसा करे, जोर से हवा चले, सब तरह से पुख पंख करे, टुक टुक टुक टुक उसे पंखों के कर दे, तो भी उसके मन में एक रहता। ये भरत जी महाराज ने कहा है कि जाने ही राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, राम सीता राम चरण रति मोरे, अनुग्रह बढ़े अनुग्रह तोरे। राम जी खुद मेरे कुटिल कहे, कुटिल माने सब में भीतर से माने ही राम कुटिल कर मोही, कहे नहीं मानते हैं, मन में अंतरिया में है, उनसे मेरा कोई पाप छिपा हुआ है नहीं। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, का पर्दा भरता से जिन देखी सब दे, तो भगवान से कुछ क्या रखो, जो कुछ किया हो किया है भगवान जानते, उसे क्या छिपा हो रहे, तो तजबद मोही कपट सब नाना कपट छोड़, भगवान के चरण में शरण हो जा। मैंने एक संत से बात सुनी, बहुत चित्त लगी मेरे को, बड़े आश्चर्य आया। और उन्होंने कही कि सब भगवान के सामने अपने पाप ताप जितनी चूक वो साफ साफ सरलता से साफ साफ कह दे, संकोच न रहे, छिपाव न करे, सब कुछ कह दे, तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे पापी से पापी भगवान के सामने कहने से उसका कल्याण हो जाता है। कैसे हो जाता है कि सच्चे का कल्याण होता है, तो वे अपने पाप कहने में सच्चा हो गया, सच्चे सच्चे भगवान की बात कह रही, सच्चे भगवान सत्य ही वो, और सत्य ही निवेदन, फिर असत्य कैसे रहेगा, उसका बंधन कैसे रहेगा, रह नहीं सकता। तो शरणागत होता है वो अपना कोई संकोच नहीं रखता, उसका भगवान के सामने जैसी बात हो वैसे कह देता है, वो कहने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। इस बार से भगवान सबने पाप हम पाप करवा हूँ, पापात्मा पाप संभव, मैं पापी हूँ महाराज, ऐसे ऐसा हूँ, ऐसा दोषी हो, साफ साफ कह दिया। साफ साफ कहने मात्र से उसको कोई दोष नहीं देता, सर्वथा निर्दोष हो जाता है। जैसे अग्नि में जो चीज डाली जाए सब भस्म हो जाती है, ऐसे भगवान के सामने सच्चे सरल हृदय से निवेदन करने से उसे कोई दोष नहीं होता, सर्वथा वो निर्दोष हो जाता है। इस तरह से भगवान के चरणों की शरण हो जाए और एक विश्वास भगवान का रखे, एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही भरोसा है, फिर कोई चिंता की बात नहीं। अपने पाप को याद ही न करे, वो पाप है ही नहीं, हुआ ही नहीं। एक कहानी याद आ गई अचानक ही, एक चोर था, रात्रि में राजा के यहाँ चोर चोरी करी, तो बड़ी सुंदर पोशाक पहन करके और अच्छा पहन करके सदर दरवाजे जाता है, वहां तलवार लिए हुए संतरी पहरा लगा रहा है, वो जाना नहीं कौन का चोर, नहीं नहीं आप कोई बात पढ़ाइए। संतरी ने देखा कि मैंने पूछ लिया, ये अपराध किया, बड़े अच्छे सज्जन आदमी है, इतना निशंक और निधन, ऐसे सुंदर पोशाक पहना हुआ, कोई परिचित है, मैंने पूछा कौन है, तो ठीक नहीं किया, हमारा मैं क्षमा करना, भीतर चला गया। वहां जाकर के वो राजा का बढ़िया घोड़ा था, वो सजा करके काठी बना करके बहुत चढ़ करके निकल कर चल दिया, चल गया। पहरेदार ने समझा कोई परिचित आदमी है खास, नहीं तो इतना निशंक निर्भर कैसे जाता है। पता लगा कि रात में घोड़ा चोरी हो गया, जो सर्वश्रेष्ठ सा घोड़ा वो ले गया। संतरी को पूछा कि साथ रात आया थे, पूछा कि मैं चोर हूँ, ऐसा कहा तो मैं तो डर गया, कभी मैंने अपराध कर लिया, पूछ लिया और भीतर गया, चोरी बोले वो चल दिया और गहना ले गया, बहुत चोर ले गया वो, और बहुत से गहना जो जेवरात ले गया। वो ले गया तो वो चलते चलते एक गांव में पहुंचा, तो उसके लिए पीछे से खोजे चले, आगे वो पैदल होकर चल दिया, वहां को भी छोड़ करके। तो वहां से चला तो खोज करने वाले देखते हैं कहां गया, तो इसे दूर तक देखा कि चल इस तरफ गया, इस तरफ गया, इधर इधर गया, इधर गया, तो ये गांव में प्रवेश होने को उनके चरण चिन्ह मिले। फिर चारों तरफ देखा तो देख ले गांव से बाहर नहीं निकला है, खोजी चारों तरफ घूम तो गांव में है। तो गांव में गए तो गांव में कथा हो रही थी भगवान की, तो प्यास लगी तो वहां जल पिया, जल पी करके वही बैठ गया। बैठ गया तो कथा में प्रसंग आया, सखी देव प्रपट नायो तवास्मीति जी हासते अभयम सर्वभूते व्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान कह रहा मेरा व्रत है, मेरा नियम है, एक बार सखी देव प्रपट नायो सकृत पर एक बार कह दे और शरणागत हो जाए तो उसके लिए संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दे रहा हूँ। और कहते हे नाथ तवास्मी मैं आत्मा हूँ, हे नाथ मैं आत्मा हूँ, एक बार तो सब पापों से मैं मुक्त कर देता हूँ। उसने देखा ये तो बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। तो उसने सच्चे हृदय से कथा में बैठे कह दिया कि महाराज मैं शरणागत हूँ, आपके शरण हूँ, आपका हूँ, मैं सदस्य आपका ही हूँ। अब ना माँ बाप का हूँ, ना गुरु का हूँ, ना किसी का हूँ, केवल आपका हूँ। ऐसा कर दिया। अब वो कथा सुनता रहा, कथा अच्छी लगी, भाव अच्छे लगे तो सुनता रहा। सब बाहर निकले तो खोजिया ने देखा इधर उधर, तो खोज का प्रवेश इधर हुआ, खूब दूर से देखा तो पता लगा खोजी लोग इतना सा चरण का चिन्ह देखते हैं तो पहचान लेते हैं किसी प्रवेश होगा तो है, बाहर निकलने का नहीं है। तो जब वो लोग बाहर निकलने लगे तो खोजी देखने लग गया, तो देखते देखते वो आया, खोज देखते ही पट पकड़ लिया। कहते क्यों, तू चोर है? कहता मैंने चोरी की नहीं। कहते ये थोड़ी है, खोज में ये ठीक इसने चोरी की है। पकड़ के ले गए राजा के सामने, कैसा ये चोर है? उसने कहा मैं चोरी करी नहीं, चोरी की नहीं मैंने, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, जन्म भर में कभी चोरी की नहीं। बड़ा निर्भय बोलता है। राजा कहते हैं कि इतना ये निशंक बोलता है कि मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की। कृष्ण चोरी तो इसने की है बिल्कुल, तो क्या किया जाए? कहते चोर है तो इसकी परीक्षा की जाए। उसने कहा हाँ परीक्षा कर लो। तो पीपल के दोनों हाथों में पीपल के ढाई पत्ते रख कर कच्चा सूत लपेट कर उसमें तपा कर लोहे का गोला और हाथ में दे दो, अगर वो जल जाए तो चोर और न जले तो चोर नहीं। उसने कहा नहीं महाराज मैं गोला ले सकता हूँ। मैं वो गोला दे लिया और सूत भी नहीं जला, अगर उसने फेंका ऐसे तो जमीन काली हो गई। तो राजा ने कहा बिल्कुल सच्चा आदमी है ये, अब उनको धमकाया तूने, अगर मैं दंड दे देता तो मैं अपराधी बन जाता, ये बिल्कुल निश्चित तुमने चोर कैसे बना लिया, अब तुम्हारे को दंड देंगे चोरी का। और ये दंड धमकाने लगे तो वो बोला कि मैंने चोरी किया, मैंने चोरी किया। तुम कहता हूँ मैं जन्म भर में नहीं की, तो मेरा जन्म हुआ है कथा में सत्संग करते हुए एक बार के देखिए तो मैं आपका हूँ। जब से मैं भगवान का हुआ तब से मैं जन्म मानता हूँ। संतों की रीति है आप लोग सब जानते हैं, जन्म पहले जो साधु बनता है वो बड़ा होता है, छोटी अवस्था है, और उससे पीछे एक बूढ़ी अवस्था हुआ साधु हुआ, तो बड़ा कौन होगा जो पहले साधु हुआ है, उस दिन से उसका जन्म माना जाता है, ये सब लोग जानते हैं। तो मैंने कह दिया उस दिन के बाद मैंने चोरी नहीं की, तो पहले जन्म की थी उससे पहले से पहला जन्म क्या हुआ? तो उसने कहा मैं कथा में सुना कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो मैं उस दिन से भगवान का बन गया। अब भगवान का बन गया उसके बाद मैंने चोरी की नहीं, तो जन्म भर में मैंने चोरी नहीं की। अब पूरे कई पाप होते हैं मेरा कि जन्म के पहले हो गए इसमें नहीं हुए। कि तुम इनको रक्षा करने के लिए कहते हो गए ना, सच्ची बात कहता हो तो तुम गहना बता सकते हो, रत्नों का बड़ा कीमती गहना, हाँ सब बता सकता हो, आदमियों को दिया साथ में, तो जंगल में गाड़ करके उसको वो दिया, उस गीली जमीन के ऊपर हाथ बना अपना रख दिया, वहां जाकर यह खोदो वो गहना सब बर्बाद हो गया, मिल गया वो बरामद हो गया, सब मिल गया। और हाथ भी देखा तो वो पागी था खोजी, उसने कहा ठीक है इसे हाथ का चिन्ह भी यही है, ठीक है इसने ही है, तो ये चरण चिन्ह भी यही है, इसे चोरी की है, ले गए। तो क्या ये पहले जन्म की बात है, अब मैं चोरी करूंगा नहीं, कभी कर सकता ही नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान का अर्जन करे वही करूंगा, जो भगवान का अर्जन नहीं करता वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो भाव है शरणागति का अनन्य भाव, एक भगवान है तो भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव का अर्थ ये हुआ अन्य न भजती, अन्य का सहारा नहीं है, अन्य का कोई आश्रय नहीं है, एक केवल अनन्य भाव भगवान का है। तो भगवान के लिए ऐसे शरण हो जाता है तो उसको भगवान निर्भय कर देते हैं, अभय कर देते हैं, सकल देव प्रपन्न है, वही प्रपन्न होता है, सकृति होता है, एक बार ही होता है, दो बार कैसे होगा, एक बार चीज दे दिए दी फिर दोबारा क्या देगा। आप कन्यादान करते हो तो सकल कन्या आपको दिए थे, ये एक बार ही दी जाती है, क्या दो बार दी जाती है, आजकल की बात नहीं कहता, वो एक बार ही होता है, एक बार कन्या दे दी और पति ने स्वीकार कर ली वो सदा उनकी हो गई, अब उस पर किसी का अधिकार नहीं, ये पुनर्विवाह आदि कलयुग की लीला है, वास्तव हमारा सिद्धांत ही है, और भगवान का तो पहले से है, पति प्रताओं के तो वही पति मिलता है, हरेक के लिए तो पति नया ही होता है, इस जन्म में पहचान ही नहीं, खेल में भी साथ में नहीं आए, पर माता पिता ने जिसको कन्यादान कर दिया अब वो उनकी हो गई, तो एक बार ही होता है, तो मैं सहे नाथ आपके स्वरूप सकल देव, एक बार आपका हो, अब दोबारा क्या करे, अपने आप को प्रभु को दे दिया, अब क्या दे और किसको दे और क्यों दे, क्या तात्पर्य, तो ऐसे भगवान को अपने आप को सौंप दिया, ऐसा सौंप देने के बाद उसको कोई करना बाकी नहीं, तसी कार्य में भी देती, उसके लिए कर्तव्य नहीं रहता, ना ज्ञातव्य देता ना प्राप्ति, तीन बात है, वो कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है और प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, तीन ही शक्ति है, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, तो करने की शक्ति है वो पूरी होने से कृतकृति हो जाता है, या जानने की शक्ति जानना बाकी न रहता तो वो ज्ञात ज्ञात भी होता है, और पाने की मान करके पाने की शक्ति है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, जो भगवान को प्राप्त हो गया अब प्राप्त क्या बाकी रहा, और भगवान को जान लिया अब जानना क्या बाकी रहा, और करना क्या बाकी रहा, वो कृत कृत्य प्राप्त प्राप्त भी ज्ञात ज्ञात भी पूर्ण हो जाता, कुछ बाकी रहता नहीं, एक बार भगवान को अपना आप दे दिया, तो जब मनुष्य सच्चे हृदय से सरलता से भगवान को संपूर्ण कर देता है तो उसे कुछ बाकी नहीं रहता, तो मन मना भाव भगवान के दे मेरे में मनवाला हो जा, मेरे में मनवाला का मतलब मन उसका नहीं रहता, मन उसका नहीं रहता, मन भगवान का हो गया, जब स्वयं भगवान का हुआ तो इंद्रियां अपनी रही, क्या अंतःकरण अपना रहा, क्या अहम अपना रहा, अपना कुछ नहीं रहा, तो भगवान कहते हैं मन मना भाव, मन चिंतन, मन कहाँ जाता है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ आसक्ति होती है, जहाँ प्रियता होती है, वो जहाँ प्रियता धन की ओर धन में जाएगा, स्त्री पुत्र में तो स्त्री पुत्र में जाएगा, मान बढ़ाई उसमें जाएगा, शरीर में तो शरीर में जाएगा, पर भगवान में ही मन लग गया, भगवान को भी दे दिया, एक बड़ी मार्मिक बात है, मन जब तक अपना रहता है तब तक मन एकाग्र नहीं होता, विरुद्ध होता है, क्षिप्त मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये पांच भूमिका बताई है मन की, परंतु मन अपना हो तो भी एक भूमिका होती है, अपना मन है ही नहीं, मन भगवान की, गोपिका ने कहे एक हो तो सो गयो श्याम सब को आराधे ईश, कि तुम भगवान की आराधना करो, कि उधो मन न भये दस बीस, मन दस बीस तो है, एक मन था वो तो श्याम सुंदर में लग गया, अब ईश्वर की आराधना कौन करे, ज्ञान कौन सुने, मन है नहीं हमारे पास, तो वे मन बेमन का हो जाता है, जो भगवान की शरण होता है उसका मन नहीं रहता, पुत्र की आज्ञा पालन करने वाला पुत्र होता, पिता की आज्ञा पालन वाला पुत्र होता है, तो उसको कहते तुम कल क्या करोगे, तो वो नहीं कह सकते मैं क्या करूंगा। जो पिताजी कह वो करूँ, मैं क्या पता क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा तब हो जो मैं करता हूँ और करूँ तब, तो तुम क्या याद करोगे, तो मेरे को क्या पता। तुम भगवान में मन लगा देना, पहले प्रेम अपनापन, भगवान के भगवान मेरे है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई दूसरा है ही नहीं, वो एक मन लग गया भगवान में लग गया, उसी स्वीकृति हो गई, अब दोबारा कौन करे। तो मन मना भगवान असली वो है, और पहले भगवान का चिंतन, प्रियता भगवान में, अपनापन भगवान में, ये शरणागति में और प्रेम में। पर क्या है कि एक ही बात है, प्रेम भी उसके अंतर्गत आता है। प्रेम का तात्पर्य हमारा संबंध और किसी के साथ नहीं है, अपना एक भगवान के साथ। तो स्वतः भगवान का चिंतन होता है, फिर भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता, भगवान के चरणों में चित्र लग जाता है। तो ऐसा चित्र भगवान में लग जाए तो अपना मन लग गया भगवान में केवल, तो मन मना भाव ये आज्ञा दी, तू मेरे में मन वाला हो जाए, मेरे में मन वाला, अपने मन वाला नहीं, मन मना भाव मेरे मन वाला तू। मन भक्त हो, भक्त का मतलब स्वयं अपना अपने आप भगवान को दे दिया, मन भगवान में दे दिया भगवान को, और अपने आप को भगवान से नमस्कार कर दिया। तो ये जो भक्त होता है उसको आत्म समर्पण होता है, वो आत्मा अपने आत्मा ही है। गीता में ज्ञानी तो आत्मा ही मैं बताऊं, वो आत्मा है, भगवान का स्वरूप उनका स्वरूप होता है। तस्मिन् सज्जने भेदा भवात्, क्योंकि ये तस्तदीया भगवान की हो जाते हैं, तो उसमें भगवान में भेद नहीं रहता, भेद कैसे रहे, वास्तव में भेद है नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अचेतन और अमल और सहज सुख राशि, ये भगवान के लक्षण है। जैसे बताया कि भगवान की शरण होता है, ज्ञान होता है भगवान के, तो भगवान के होने से अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूप जो निगुण रूप है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, तो भगवान के स्वरूप हो जाता है, तो अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुख राशि, अपना कुछ है ही नहीं, आप भगवान की भगवान के रूप ही हो गया। तस्वीर स्तर से भेदा भावात, भेद नहीं रहता, यथस्त दिया, क्यों भगवान के है वो, स्वयं ही भगवान में लगे, अब बाकी क्या रहा। तो ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो मत भक्तो भव, भक्त स्वयं भी, मन भी भगवान में लग गया और स्वयं भी भगवान में लग गया। स्वयं भगवान में लगने पर मन लगाना नहीं पड़ता, इंद्रिय लगानी नहीं पड़ती, मन शरीर को लगाना नहीं पड़ता, धन संपत्ति वैभव अपना जो कहलाने वाला अपना था वो सबका सब भगवान में लग गया। तो मन मना भव, मद भक्तो भव, और मध्याजी मद यजनशील, पूजा मेरी कर, मेरी का तात्पर्य जो कुछ करे भगवान का काम करे, खाना पीना उसने करोशी यदनासी यजोशी ददासी यद तपस्या कौन दे तत्पुरुष मद अर्पण, भगवान का होकर काम करता है, भगवान के चरणों में रहता है हर जगह, और कोई काम ही नहीं है, तो भगवान का पूजन है ये। स्वकर्मणा तुम्हें भर्च सिद्धिम विन्दति मानवा, सब कर्म भगवान के लिए, खाना पीना सोना आदि भी, तो हित करोशी यद स्नाशी यद जोशी ददाशी यद यद तपस्या कौन थे, पांच बात बताई। यद करोशी जो कुछ करता है, जो कुछ करता है, जो स्वतः जागृत स्वप्न में करता यद करोशी यद अस्नाश, यद करोशी में एक यद करोशी शब्द ऐसा है कि जो सब क्रियाएं आ जाती है पर उनके आगाड़ी भेद करते हैं। यद अस्नाशी जो शरीर के लिए भोजन करता है, जल पीता है, कपड़े पहनता है, स्नान करता है, जो शरीर के निर्वाह के लिए काम करता है, वो भी भगवान का ही। अब शास्त्रीय बात, यह जो उसी ददा से यह तपस्ती ये ज्ञान तप, जो शास्त्रीय जितनी क्रिया करता है, क्रिया मात्र और शरीर के निर्वाह मात्र और शास्त्र के यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत होम दान पुण्य आदि जो कुछ करता है, वो सब की शास्त्रीय और व्यावहारिक और शारीरिक और मानसिक और वाचनिक जो करता है सब क्रिया भगवान ने की, तो सब क्रिया भगवान ने करना ये मध्याज यजन है। यज्ञार्थात कर्मणो नित्य लोको यं कर्म बंधना यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, सब जितना कर्म है वो यज्ञ है, संपूर्ण कर्म यज्ञ है, भक्त के काम सभी। टट्टी पेशाब फिरना शौच स्नान करना ये भी सब भगवान के लिए करता है, कि भगवान के लिए, कि भगवान का शरीर है, भगवान की इंद्रिय है, तो इस शरीर की सफाई करना क्या भगवान का काम नहीं है? कोई जिसे घर का काम करता है उसके टट्टी साफ करे तो क्या वो मालिक का काम नहीं है? उसे साफ करता है, उसकी नाली साफ करता है घर में, तो क्या मालिक का काम नहीं है? महिला में कहीं झाड़ू देता है तो मालिक का काम नहीं है? सोया बिछाता है ऐसी तरह से उनको कपड़े साफ करता है तो उसका फर्क क्या? मालिक का काम है सभी। तो जो उस काम के वो यज्ञ के मध्याजी, अरे मांग नमस्कार, नमस्कार का अर्थ है शरणागत, साफ सामने पड़ गए महाराज, अब दंड दो, चाहे क्षमा करो चाहे कुछ भी करो, शरण हो जाता है। तो भगवान के विधान में संतोष सुख है, भगवान की अनुकूल है, बस अपना कोई काम नहीं, अपना कुछ नहीं। एक बैरागी बाबा की बातें सुनी है मैंने, तो नौका पर चढ़े हुए थे तो एक बैरागी बाबा आ गया, हाथ में कमंडलू बिल्कुल बैठे गाड़ी नौका में बैठे तो कुछ बाढ़ आ गया तो मल्लाह कहने लगा कि भाई अब नौका मेरे हाथ में नहीं है, अपना मन इष्ट को याद करो, अब कोई बचाए तो भगवान बचा सकते, मेरे हाथ मेरे बस की बात नहीं है। तो वो बाबा जी बैठे थे, वो महाराज कमंडलू भर भर के नौका में डालने लगे, इष्ट को याद करते हैं, और जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम। लोगों ने कह क्या रहे हो, जय सियाराम जय सियाराम। थोड़ी देर में उस बाढ़ से बाहर निकले तो मल्लाह ने कहा भाई अब कोई खतरा नहीं है, अब तैयार पहुंच जाएंगे, अब जय सियाराम जय सियाराम बाहर फेंकने लगे। साधु को तो दया नहीं चाहिए, तो वो बोले क्या मैं और जगह था, मैं भी तो मौके में ही था, दया तुम्हारे पर आवे क्या मैं बचता क्या, तुम ऐसी मूर्खता क्यों की? तो मूर्खता की मैंने समझा ठाकुर जी की ये मर्जी है, इसको घुमाना है तो भगवान की मर्जी मिलाई अपने भरगी सहायता कर दी कि महाराज ठीक है आप रोते हो जल्दी नहीं फिर जो आप काम करते हो करना चाहिए, तो भगवान के शरण हो गए, भगवान की हामा मैं मिल गई, कैसे बच गई तो बेचारे कहते डोबना नहीं है भगवान को, इसको पार करना है तो पानी फेंकना लगा। हमें अपने जीने से मरने से क्या मतलब, हमें तो भगवान के विधान को समझना है, उसमें प्रसन्न रहना है, वो विधान के अनुकूल बनना है, दुख दे सुख दे हर एक प्रकार के आपत में संपत्ति में सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता, हम भगवान के हम चिंता के शरण में चिंता करता, जल जाको शरण लियो ताके ताके इलाज, उल्टे जल मछली चले बेहो जाते गजराज, छोटी सी मछली इतनी सी सामने जगह चली जाती है, उनको पता नहीं सामने बाढ़ आ रही है, आप तैर कर जाओ तो पता लगे जल का बाढ़ आता है, सामने नहीं जा सकते, मछली निशंक जैसे इधर जाए वैसे ही चले, ऐसे किसी तरह जाए निशंक जाती है, ऊपर से धारा गिर रही है पानी की, मछली धारा चल जाती है ऊपर, उनको जल मना नहीं करता, उसको जल मना करे तो कहां जाएगी, अरे बहो जात गजरात बड़ा मद वाला बलवान गज है और आ जाए जोर से बाढ़ उथल पुथल हो जाए बह जाएगा महाराज, तो वहां बल काम नहीं करता, शरीर जिसने लिया है उसकी रक्षा करे, तो जो जाकर शरण लियो ताका ताकि इलाज, अब अपने मांग नमस्कारु मैं क्या करूँ, सुख पाऊंगा दुख पाऊंगा, कर्मों का दंड होता होगा पुरस्कार होगा क्या करेंगे, वो भगवान करेंगे भगवान की मर्जी, इस बात भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी भी ला ली, अपनी मर्जी कोई है ही नहीं, एक संतों से काम पड़ा, बड़े अच्छे संत थे, तो लोग कहने लगे क्या करें महाराज हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, अरे होता है वो भाता नहीं, अरे भाता है वो रहता नहीं, इतनी आफत बताई, हम चाहते हैं मैं होता नहीं, अरे होता है और अच्छा लगता नहीं, अरे अच्छा लगता है वो रहता नहीं, बड़ी आफत है। तो वे बोले कि हमारे तो सदा मन चाहा ही होता है, सदा मन चाहा होता है। तो मैं वहां बैठा था, मैंने कहा दुनिया मात्र के तो नहीं होता, आपके मन चाहा कैसे होता है, जो चाहे वही होता है हमारा, कैसे होता है? तो उत्तर दिया, हमने अपने मन को भगवान में मन में मिला दिया, राम की नशा है उसे वही करे, अन्यथा ऐसा नहीं, कोई भगवान की मर्जी होता है वही करता है, बिना मर्जी कोई नहीं कर सकता। तो भगवान करते भगवान के मन में हमारा मन, हम भगवान के हाँ में हाँ मिलाए, शरणागति व्यर्थ क्या, हाँ में हाँ मिला, हाँ मिला जो करी हाँ, जो विधान हाँ, ते नमस्कार, ये नमस्कार का अर्थ हो गया कि बस मैं तो आपका हो गया, अब हमारा काम कोई नहीं रहा बाकी, ऐसे हाँ में हाँ मिला दी, अब भगवान का ही हो गया मैं, अब भगवान की मर्जी। तो मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम यूते एवं आतो मत परायणा, इस पर से मेरे शरण हो जाए तो बस मैं उनको शरण हो गया, मैं उद्धार करता हूँ। ये बात पहले कही भगवान, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैसी शत्रु थे प्रजाने पीयूष मेरे को प्राप्त होगा। इसके बाद कहते हैं तो चार बात की जरूरत नहीं है, माम एक हे नाथ मैं आपका हूँ। अब मन लगावे बुद्धि लगावे क्या करे विधान में संतोष, माम एक शरण एक प्रभु के चरणों में शरण हो जा सर्व पाप मोक्ष विश्वामी माँ सुच दो बार आया है। देवी संपत्ति में कहा कि देवी तेरे प्राप्ति हो तू शोक मत कर, और यहाँ कहते सब था शोक मत, सोलह अध्याय में महाशन संपदम देवी अभी जातों से साधक साधन करता है, मेरा साधन ठीक बना के नहीं उसकी चिंता, कर तू मेरे शरण और साधन में लग जा, देवी संपत्ति में तू प्राप्त हो गया। भगत होता है उसके अभिमान नहीं होता, ज्ञान में तो अभिमान होता है, ज्ञान मान विमत भव है हरि भक्त है आदरी, भगत की अभिमान होता ही नहीं। वो स्वामी महाराज विनय पत्र लिखते है उसमें कब होगा आऊंगा, उसे माँ से कहता है पिता से नहीं कहता, छोटा बच्चा माँ के सामने निशंक होता है पिता के सामने संकोच करता है, तो बिना पति का अपने कबू का अपना उसे माँ मौका पाकर मेरी आई कसु कर्ण कथा चलाए, पहले कर्ण कथा चलाना भगवान कर्ण की कृपा ले देने तो जा उससे मेरा नाम लेना, पहला नाम मत लेना मेरी तरफ वित्ती चली जाएगी कैसा है वो, तो मैं ऐसा हूँ दासी दास कहा जो मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे कभी, भगवान को कलंक लगाया उस दासी का दास हूँ, तुलसी का दास हूँ मैं ऐसा, और नाम लेकर पेट भरना है ऐसा कह रहा, नाम पेट नहीं लाया मैंने। तो इतने बड़े बूढ़े इतने महापुरुष होते हुए भी माँ से कहते हैं, उनके मतलब अभिमान नहीं होता नहीं मैं भगवान का भगत हूँ, ये भी ये अभिमान दोष ही नहीं है, अस अभिमान जाए जने भोरे मैं सेवक सेवकति पति भोरे, परंतु ये पहले होता है पीछे ये भी नहीं है, अब भगवान जाने भगवान का काम जाने, इसलिए शरणागति ये बहुत श्रेष्ठ है। और सर्वगुणितम भगवान ने कहा है, और सर्वगुणितम पहले कहकर मन मना और मध्या जी और सर्वधन दोष लोग कहे 66 और सच में एकदम थे ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन दशा शुश्रूष विभाष्यम न समान योग्य सुनि, ये पहला है दबिया का सर्वगुणितम होगा, और अंत में एकदम थे ना तपस्काय, ये गोपनीय बात है, सर्व से गोपनीय है, खास भगवान के हृदय की बात है, फिर भक्त के लिए कुछ करना पढ़ना जानना कुछ बाकी नहीं रहता, ऐसी शरणागति की बड़ी महिमा है। समय हो गया, नारायण नारायण, क्षमा करेंगे महाराज।